इसी वजह से, रीजन की वजह से, तो फिर मैं तहज्जुद पढ़कर सो सकता हूँ। ठीक है, अब एक इंसान ने तहज्जुद की नियत, मतलब मिसाल के तौर पर आज उसने इरादा किया कि मैं सो जाता हूँ, इसलिए कि तहज्जुद का इरादा नहीं। अब अगर रात के आखिरी हिस्से में नींद जाग गई, समझ लीजिए रमज़ान के महीने में अमूमन लोग, हम लोग वितर का भी अहतमाम, तहज्जुद का भी करते हैं। अब ये सोचा कि रात में तो वितर पढ़ ली और सो गया, अब तहज्जुद में उठा, तो वितर तो आखिरी नमाज होना चाहिए रात की, वितर नमाज आखिरी होना चाहिए रात की, तो अब मैं क्या करूँ? क्या मैं डबल वितर पढ़ूँ रात में उठ के? मतलब मैंने वितर पढ़ा और सो गया। बहुत से लोग सवाल करते हैं, हम वितर पढ़ के सो जाते हैं फिर क्या करें? तो वितर पढ़कर अगर आप सो गए हैं और रात में नींद होशियार हो जाए और तहज्जुद पढ़ना चाहे, तो आप सिर्फ तहज्जुद पढ़ेंगे, वितर को आप डबल नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि एक रात में दो वितर नहीं हो सकती है। इस ताल्लुक से आप सुन की हदीस है, अबू दाऊद जामे तिर्मिजी और नसाई की जो है सुनन नसाई की रिवायत है, आपने फरमा कहा एक रात में दो वितर नहीं होती। दूसरी की रिवायत ने फरमा जो कि बुखारी की हदीस, फरमाया रात की अपनी आखिरी नमाज वितर को बनाओ, वितर को रात की आखिरी नमाज बनाओ, मतलब वितर तहज्जुद के बाद पढ़ी जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स इस डर से वितर पढ़कर सो जाए कि मैं सुबह शायद नहीं उठ पाऊंगा और सो जाए और फिर नींद होशियार हो जाए तहज्जुद के वक्त, तो उसे वितर को नहीं पढ़ना है, सिर्फ तहज्जुद पढ़ना है। लेकिन कोई इंसान इसको रोज का मामूल ना बना दे कि रोज तहज्जुद पढ़ता है लेकिन वितर पढ़ के सो जाता है फिर तहज्जुद करता है, रोज का मामूल नहीं। अगर मैं रोज उठकर तहज्जुद पढ़ने का आदी हूं तो फिर मैं वितर को अपनी आखिरी नमाज बनाऊंगा। गलत फहमी जो होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये भी है कि इसको ईशा का हिस्सा समझते हैं तो ईशा के बाद पढ़ के सो जाते हैं, फिर तहज्जुद में उठते हैं, तहज्जुद पढ़ के फिर उसमें एक वितर पढ़ते हैं, क्योंकि हदीस में ना 11 रकातें पढ़ते थे तो फिर क्या करते हैं, फिर से एक वितर पढ़ते हैं। तो एक रात में दो वितर नहीं होती, वितर को आखिरी नमाज बनाना है। तो जिसको डर है कि सुबह नहीं उठ पाएंगा और वो पढ़कर सो जाए, उठ जाए कभी कभार, तो वो तहज्जुद पढ़ ले सकता है। लेकिन रोज़ जो तहज्जुद पढ़ता है वो शख्स जो अपने वितर को रोके रखेगा, फिर रात में उठेगा, तहज्जुद अदा करेगा, तहज्जुद की अदा करने के बाद फिर वो अपनी वितर की नमाज को अदा करेगा। इस बात को हम याद रखें, चूँकि उसे आखिरी नमाज बनाना चाहिए। और अगर कोई सो जाए पढ़कर उठ जाए तो फिर वितर दोहराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। एक गलत फहमी ये भी होती है कि वितर पढ़ के सो गए नींद होशियार हो, तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, बोले वितर आखिरी थी ना, अब अकाउंट क्लोज हो गया तो तहज्जुद भी नहीं पढ़ते। वैसा नहीं है, कभी कभार आप उठ जाते हैं, मौका है तो पढ़ लीजिए, वितर को आपको फिर दोहराने की लेकिन ज़रूरत नहीं, याद रखिए। अब इसी तरह